na posi de wa te te na bese Wende mba mule ma Loko sonyolo Kimbe a myo bema Soni soni andolo la kise Be kwa di bese o masi gano Bende mule lendo la su O se selena Mwa singe da donde wa Na bende wa mene mo e bia ni kae Posi de wa te te na bese Wende ba mule ma Loko sonyoro Ibe a myo bema Soni soni andolo la kise Be kwa di bese o basi kano Wende mule le do la su Osi selena Masi geda londe wa Na bende wa nene mo e bia ni kae Dolani moi na wae lutoni bae Dona sonyo na ipakoe Dongele na moi na wae lupie bae Dola so bidea I am a man.